हमें विटामिन के बारे में कैसा पता चला? दसवां भाग। उन्होंने जिस पानी में घुलनशील विटामिन की खोज की उसको उन्होंने विटामिन ए का नाम दिया। उन्होंने वसा में घुलनशील बेरीबेरी रोग के उपचार वाले विटामिन को विटामिन बी नाम दिया। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विटामिन्स के नामों के लिए इस्तेमाल हुआ। वैज्ञानिक इस प्रश्न पर भी गंभीरता से सोच रहे थे, क्या कोई ऐसा विटामिन है जो स्कर्वी रोग का उपचार करता है? आइकमैन द्वारा एंटी बेरीबेरी पदार्थ की खोज के बाद से स्कर्वी रोग के उपचार वाले पदार्थ की खोज शुरू हुई। एंटी स्कर्वी पदार्थ की खोज के लिए अगर संतरे के रस के विभिन्न अवयवों को अलग करके उन्हें स्कर्वी के रोगियों को दिया जाए तो शायद उपचार वाले तत्व का पता चले। पर अब लोगों में स्कर्वी के रोग की मात्रा बहुत कम हो चली थी। लोगों से अभावग्रस्त भोजन खाने का आग्रह करने जिससे उन्हें स्कर्वी हो भी ठीक नहीं लगता था, क्योंकि स्कर्वी रोगी के में शरीर में काफ़ी दर्द होता है। इसलिए लोग स्वेच्छा से इस बीमारी को ग्रहण करने के लिए भी तैयार नहीं थे। दूसरे इस प्रकार के शोध में बहुत समय लगता, क्योंकि स्कर्वी की बीमारी बहुत धीमी गति से ही पनपती है। अब एक ही विकल्प बचा था, स्कर्वी के शोध को जानवरों पर करा जाए। लोगों की बजाय जानवरों को एक विशेष भोजन पर रखना कहीं अधिक आसान होता है, पर यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत थी, जानवरों को स्कर्वी होती ही नहीं थी। ऐसा भोजन जिससे मनुष्यों को स्कर्वी होगी उसे अगर चूहों और मुर्गियों को खिलाया गया तो उन पर कुछ असर नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे चूहों और मुर्गियों को या तो एंटी स्कर्वी विटामिन की ज़रूरत ही ना हो, और अगर आवश्यकता हो तो भी वो उसका निर्माण अपने शरीर में ही कर लेते हों। भाग्यवश एक जर्मन डॉक्टर एक्सेल होलस्ट और एक ऑस्ट्रियन रसायन शास्त्री अल्फ्रेड फ्रोलिच उस समय इस समस्या का अध्ययन कर रहे थे। 1912 में उन्होंने गिनी पिग्स में स्कर्वी का रोग पाया। मनुष्यों, बंदरों, वनमानुषों के बाद गिनी पिग्स ही ऐसे प्राणी हैं जिनमें स्कर्वी का रोग पाया जाता है। होलस्ट और फ्रोलिच ने पाया कि जब गिनी पिग्स केवल अनाज खाते हैं तब उन्हें स्कर्वी का रोग होता है। अगर उनके भोजन में अनाज के साथ कुछ पत्ता गोभी मिलाई जाए तो फिर उन्हें स्कर्वी नहीं होती है। इससे एंटी स्कर्वी पदार्थ को खोजना कुछ आसान हो गया। अंत में वो पदार्थ विटामिन बी की तरह ही पानी में घुलनशील पाया गया। पर विटामिन बी एक टिकाऊ और दृढ़ पदार्थ था, उसके परमाणु जल्दी बदलते नहीं थे। अगर पानी में घोलकर उसे उबाला जाता तो घोल ठंडा होने के बाद फिर भी बेरीबेरी निरोधक का काम करता। परंतु बेरीबेरी निरोधक पदार्थ कुछ अलग था, उसे पानी में घोलकर अगर आधे घंटे के लिए उबाला जाता तो उसकी परमाणु संरचना बदल जाती, फिर वो स्कर्वी का उपचार नहीं कर पाता था। इससे स्पष्ट पता चलता था कि बेरीबेरी निरोधी पदार्थ विटामिन बी से बिल्कुल अलग था।